Alvida, alvida, alvida, alvida, hey behen, hey behen, alvida, alvida, alvida, alvida, alvida, alvida, hey behen, hey behen, alvida, alvida, alvida. دیتی امان جو پوشاک بولا دو زینب دیتی امان جو پوشاک بولا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب دیتی امان جو پوشاک بولا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب آج مقتل میں فقط بات تمہاری ہوگی ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی کوئی پیغام اگر ہے تو سنا دو زینب کفن مجھ کو پہنا دو زینب دیتی امان جو پوشاک بولا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب ہاتھ پابند رسن بہنا تمہارے ہوں گے مجھ کو رہ رہ کے خیالات غلاشے سے میرے مجھ کو تیر کس طرح نکالو گی بتا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب دیتی امان جو پوشاک بولا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب میرے لاشے کی رہے گی تمہیں پہچان بہن چاک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن چاک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن کوئی لوٹے نہ اسے ایسا بنا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب دیتی امان جو پوشاک بولا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب سامنے اپنے سکینہ سے اتر والو گوہر ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر یہ امانت کسی گوشے میں چھپا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب دیتی امان جو پوشاک بولا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب باہر آنے سے میں کہتا تم کو ہوتے عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو ہوتے عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو بن کے عباس مجھے زی پہ بٹھا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب دیتی امان جو پوشاک بولا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب قید خانے کی سنبھالو یہ امانت بی بی گود میں لو اسے مظلوم ہو رخصت بی بی گود میں لو اسے مظلوم ہو رخصت بی بی میرا دامن میرا دامن دامن میری بچی سے چھڑا دو زینا، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینا، دی تھی امنا جو پوشاک بولا دو زینا، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینا۔ جب سے اکبر گئے بینائی بھی آنکھوں کی گئی، لا کے دے دو علی اصغر کی نشانی کوئی، کرتا بے شیر کا آنکھوں سے لگا دو زینا، ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینا، دی تھی امنا جو پوشاک بولا دو زینا، ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینا۔ گھر سے شبیر جنازے کی طرح سے نکلے، سبھی روتے تھے تکلم در خیمہ پہ کھڑے، سبھی روتے تھے تکلم در خیمہ پہ کھڑے، شہ نے جس دن کہا مرنے کی رضا دو زینا، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینا، دی تھی امنا جو پوشاک بولا دو زینا، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینا۔ I'm high.